emitor ciastonów, powleczeni brązową mazią do produkcji sitcomów. No z tego rozumiem! Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Wygrzebane dawno temu, głęboko z ziemi, w nadziei, że to może los ludzkości zmieni. Odkrycie na miarę sprzed naszej ery wieku, nieobliczalne jak szalony boys będą z playbacku. Bo sam świt jedzie ze swoim repertuarem, wykopane świeże, chociaż wygląda jak stare. Mumia zgromadziła koła naukowe, szklane oczy, mikroskopy elektronowe. Zaczęli je rozwijać, kroić, ożywiać, klonować, puszczać, łapać i puszczać. W końcu zamknęli je w szczelnym sedesie. Kto nigdy nie zaglądał, nigdy nie dowie się. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy, co nad tym pracują. Mikrofon okupacja, Śliny i jego nadawcza stacja. Wracałem na chatę, nagle przeleciał statek kosmiczny. Jebało z niego jak z marsjańskiej pizdy. Wydał się magiczny na pierwszy rzut oka. Wypełzła z niego obesrańców załoga. Jaskrawa pożoga oślepiła mnie wcale. Po chwili na szyi mej zawisły korale. Gówniane z kosmosu, to był na mnie sposób. W sekundę operowało mnie kilka osób. Wsadzili mi w dupofon gównianą sondę, napełniając anus intergalaktycznym swątem. Byli z gwiazdy śmierci bezrańczym rządem, badającym swe odchody z ludzkim narządem. Gówno z tego rozumiem, tacy co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, tacy co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy co nad tym pracują. Gówno z tego rozumiem, a są tacy co nad tym pracują od rana do nocy. Oni wykopali gówno, my mieliśmy się nim zająć, zbadać je, jego strukturę. Nie wiedzieliśmy jak to zrobić, więc zmieliliśmy je na pył. Zmieniliśmy je na pył. Jest już w całej atmosferze. Zmielony kał. Jest już w atmosferze całej przenika. Pracują od rana do nocy. Lecimy z gównem, kurwa. Gówniany dealer puścił mi gówniany materiał wczoraj wieczorem. Masz silny materiał. Dobre gówno to wziąłem. Zawsze mam dobre gówno. Zjedł je równo, poszedłem zapalić za róg. Nie paliłem od paru dni, więc miałem dobry cuk. Wyjebało mnie gówno w powietrze na miły Bóg. Wszystko pieprze, nagle słyszę: dawaj dychę, cioto. Nie pytajcie kto to. Gówniany gangster, ratatatoto. Bum, strata, oddawaj moją dychę, bo ci przez dupę wyciągnę twoją kichę. Zatwardzenie! Zatwardzenie! Zatwardzenie! Wymagania coraz większe dla gówna! Kontrakty wydawnicze, sytuacja trudna! Trzeba srać! Nieraz mimo woli! Gówno! Wytrwałość jest pod kontrolą! Ciężko utrzymać się na dobie! Skąd pochodzi ono, dobrze to wie! Powrót gówna nie wchodzi już w grę! Dupa zajęta jest innym MC! Pracę znalazł sobie gówno w muzyce! Czy ja dobrze widzę? Został wokalistą! Mierzy się z listą! 30 ton! Gówniaki szalet to wytrzyma! Pod mostem albo w latrynie. Jedno odpłynie, drugie przepłynie. Gówno, gówno. Nie da się tu trudno. Skończy pod mostem albo w latrynie. Jedno odpłynie, inne przypłynie. I tak pata pata. Srututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut wiele. Stękają dużo, led wychodzi niewiele. Mają dubska przeorane jak cele. Ja jak pele z dubska strzelam i planie podzielam. Bronię swojej muszli jak przypada na twardziela. Ej, bomsza, bo ja tu ubezpiecza moje tyły. Tęgną jest zabiłeś, go rozwinę. Gówno, gówno, nie sprzeda się, to trudno. Będę płakał sami dniami, całymi nocami. Szlochą razem z dziewczynami, przed telenowelami. Dlaczego to nie my, dlaczego to nie my? Sprzedajemy gówno w milionowych nakładach. Jak kupak, zamknięci w zakładach. Faszerowani pigułkami, rozwolnienie. To doświadczenie, które pozwala mi zapomnieć o tym. Gówno, gówno, nie sprzeda się, to trudno. Skończy pod mostem, albo w latrynie. Jedno odpłynie, drugie przepłynie. A w kategorii, kto zatrzymał się w czasie, siedzi na moim kutasie. Zwycięzcą jest... Budka frajera. Dobra, kurwa, słuchajcie, macie 45 sekund, ani sekundy dłużej. Za długo. Dzięki, ale jestem... Dzięki, w ogóle nie spodziewałem się tego, jestem naprawdę bardzo wzruszony. Każdego roku zgarniamy tą nagrodę, to znaczy chyba, że nikt na świecie nie gra lepszego rocka niż my. Jeszcze. Idziemy. Państwa, czasami żartujemy, ale chwila jest historyczna. Pastor Bob Jones. Pastor Bob Jones. Gangsterski wiatr, boży moją misterną fryzurę. W fryzurę dotykam abażurem. Dwa szczuchy widzę pod murem. Palą rurę nad Lorarą, jak Mitterrand. Leżąc na matracu, paląc rurę, nie wiedział co się dzieje. Nie. Znalazły mikrofon i powiedziały do niego parę słów, które teraz słyszysz. Tempo PR przyszedł. Spytał się, co robicie, lecz nie odpowiedziały mu, a zasprajowały mu całą mordę. Mordercy krzyknął bobr i uciekł. Spokój rodzicą na ustach. Sprajujemy, wpakujemy. Krzyczały szczury w pogoni za bobrem. Za bobrem. Wciąż trzymając w ręce sprajownicę, sprajowały mu ogon. A on nie wiedział co robić, więc odwrócił się i zdzielił po pysku jednego szczura. Wypadł mu spraj na podłogę. Tylko bez rymów i tu bez rymów, bez rymów. Bez rymów, bez rymów, szczur. A, B. Ta, co zrobić teraz? Zapytał jeden szczur. Drugi odpowiedział mu, idziemy na PKP. Obydwa nie wiedziały co się dzieje, ale sprajowały pociągi, które odjeżdżały i przyjeżdżały. I przejechały dwa szczury, które nie wiedziały co się dzieje wciąż. W ciąży jak wagon. Ciężarny, ciężarowy. Brak kontroli nad tym co robiły. Wyrwał im się z rąk i spadł na tory. Były flaki i mięso szczurze. I przyszedł bubr i zjadł to gówno. Ludzie mają to zrozumieć. Jaki kolor mają nasze zęby? Białe. Więc dlaczego zęby Boba są brązowe? Czy ktoś wie? Proszę, proszę. Bob na długiej przerwie zmożył ciaston. Skonsumował go wbrew naszym zasadom, bo jak pani profesor mówiła, ciaston mamy konsumować w kolektywie, a Bob się wyłamał i złamał naszą rdzenną zasadę. Bob odpowie za swój haniebny czyn. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, ty przyszedłeś na gównianym haju, żeby nas zabrać do raju, gównianego gaju. Gej, ciepłych przyjacielu, ała, skurwielu, nie wykręcaj mi ręki. Ta ta ta ta ta, rik rik don. Ciepły gay club zmienił się w piekło. Gówno wyciekło, to mnie urzekło. Cicki, kokaina, naprawdę gówniany underground. Pa pa pa pa da da da. Dawaj, dawaj. Pa pa pa pa da da. No i tak zajebiście żeśmy się tam bujali. Na gównianej fali, na środku sali, że my stali w reflektorach, ale chuj to wpijam. Rigi digi don. Nagle piany Mikołaj przywiózł mi takie gówna. Dla tych, co nie mogą w nocy spać, dla tych, co nie mogą zasnąć albo budzą się w nocy. Gorąca rzecz, gorące gu. Gorąca rzecz, gorące gu. Gorąca rzecz, gorące gu. Gorąca rzecz, gorące gu. Nie rozdarzać się w środku nocy budzić. Musisz iść do toalety. Rety, czemu tak ciśnie? Skoro dziś nie jadłem nic ciężkiego. Dlaczego, dlaczego sen zrywa się z moich powiek? Czy zna na to odpowiedź ktokolwiek? Nie, nie, nie. Czy nie? Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. Gorąca rzecz, gorące gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorące gu. No, no, no. Jaram szluga za szlugiem, piję kawę na poprawę. Może szybciej przycisnę go, niech idzie precz, bo kto jak to. Ale ja nie mam czasu w nocy, na gówno wystrzelone z procy. Nie kręcą mnie już te zabawy, od dzisiaj będę poważny. Obiecuję, jeszcze tylko jeden raz wypluję to z siebie i położę spać jak każdy w tym mieście. Nareszcie, nareszcie, ciąży w środku nocy. Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. No, no, no. Gorąca rzecz, gorący gu. Gorąca rzecz, gorący gu. Gorąca rzecz, gorące gu. Gorąca rzecz, gorące gu. No. Ach, dziewczyno, idź spać, ja tu poczekam. Już go nie ma, już, już go nie ma. Już go nie ma, już, już po prostu spłyną. Już go nie ma, już, już go nie ma. Osada Gnoj.